Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün geçen haftadan kalma, yani zekatla ilgili bir ayet-i kerime okuyacağız. Çünkü Tevbe suresinin 60. ayetini kısaca geçmiştik. Önce o ayeti okuyacağız. Arkasından da Kadir Gecesi ile ilgili ayetleri okuyacağız. Bu akşam böylece iki konuyu işlemiş olacağız. Önce Tevbe suresinin, yani Kur'an-ı Kerim'in 9. suresinin 60. ayetini açalım. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَىٰ Sadakalar, sadakalar deyince, tabi zekat da bir sadakadır. Sadaka kelimesinin Arapça karşılığı, yani fiili mazi olarak doğru olmak, içi dışına uygun olmak manasına geliyor. Sıdk kökü, sadaka doğru oldu, dürüst oldu, içi dışına, yani özü sözüne uydu. Sadaka da bununla alakalı bir anlam içerir. İnsanlardan hangisine sorarsanız sorun. Malını mı çok seviyorsun, Allah'ı mı çok seviyorsun? Ne cevap verir? Allah'ı çok seviyorum. Bu herkesin iddiasıdır. Yani ibadet yapan da yapmayan da herkes bunu söylüyor. Öyle şey olur mu? Bana Allah ile mal karşılaştırılır mı? Der. Tamam, doğru. Söylediğin doğru. Peki Allah rızası için, bak Allah diyor ki şu malını al fukaraya ver. Olur mu, benim ihtiyacım var? Çalışsın, millet çalışmıyor. Siz zaten alıştırıyorsunuz bunları. Vermem falan diyor. İşte malını verebildiği zaman Allah rızası için, o zaman iddiasında haklı olduğunu göstermiş olur. Sen Allah'ın malından daha çok sevdiğini iddia ediyorsun ya, ver malını, ispatla. Onu verdiği zaman Allah rızası için, çünkü kolay bir şey değildir malı vermek. İnsanlardan mal sevgisi vardır yaratılıştan. Onu verdiği zaman Allah'a daha çok sevdiğini ispatlamış olur ve o zaman sadık olmuş olur. Bu işte kullanılan şey, yani o eylem de sadaka olmuş olur. Zekat da farz olan sadakadır. اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَىٰ Sadakalar yalnızca şu gruplar içindir diyor. Allah böyle bir sınırlama yapıyor. Fakirler içindir. وَالْمَسَاكِينَ Miskinler içindir. وَالْعَامِل۪ينَ عَلَيْهَا Sadaka işinde çalışanlar içindir. وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ Kalpleri ısındırılanlar içindir. وَفِ الرِّقَابِ Boyunduruk altında olanlar içindir. وَالْغَارِم۪ينَ Borçlular içindir. وَفِ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda harcamak içindir. Vebni sebil ve o yolun yolcuları içindir. Feribaten min Allah, Allah'tan bir farz olmak üzere. Vallahu alimun hakim, Allah her şeyi bilir ve yerli yerinde karar verir. Şimdi burada kaç sınıf sayıldı? Fakirler, miskinler, amiller, kalpleri ısındırılanlar, müellefe-i kulub, işte boyunduruk altında olan, işte köle, başka şeyler de olabilir, köleler, borçlular, Sebilullah ve İbn-i Sebil. 8 sınıf. Yani zekatlar sadece bu sınıflar içindir. Şimdi bunların her birisinin kendine göre bir anlamı var. Lülfukara fakirler içindir. Fakirler hiçbir şey olmayandan başlar. Zenginlik sınırına yaklaşacağı son ana kadar devam eder. Mesela şimdi Ramazan hiç oruç tutmadığımız bir anda başladı. Şimdi Ramazan ayı başladı dendi. Teravih namazı kılındı ama hiç oruç tutmadık. Yani elde avuçta hiçbir oruç yok. Ramazan'ın son günü güneş batıncaya kadar Ramazan, battıktan sonrası Ramazan olmaktan çıkıyor. Bu da onun gibi, yani fakirlik sınırının bir alt noktası vardır, bir üst noktası. Üst noktası zenginliğin bir önceki anıdır. Çünkü o fakirlikten çıktığı an o insan zengin sayılır. Artık o zekat verecek duruma gelmiş olur. Vel mesakin ve miskinler içindir. Yani hareketsiz, işsiz güçsüz kalmış olanlar içindir. Sükun kelimesi vardır dilimizde. Mesela sükuneti muhafaza edelim denir. Ne demek? Sessiz, sakin, hareketsiz olalım. İşte miskin de öyle. Yani adam iş yapabilecek kapasitesi var, çalışabilir. Gücü yetiyor. Ama iş yok. Yapacağı iş yok. Şimdi bunu en iyi şekilde anlatan Keyif suresindeki, Keyif suresi 79. ayet. Keyif 18. 18. mi 19. sure miydi? 18. sure. Ayet. Şimdi burada biliyorsunuz Musa Aleyhisselam Hızır'la arkadaş olmuştu. Tabi bu Hızır bildiğimiz bir insan olması mümkün değil. Bu bir melektir. Çünkü eğer bir insan olsa, şöyle bir düşünün, Musa Aleyhisselam'la beraber giden bir insan gemiyi deliyor. Musa Aleyhisselam'dan başka müdahale eden yok. Gören olsa müdahale edecek. Adamı bırakırlar mı gemiyi delmesi için? Yaralaması için bırakırlar mı? Ondan sonra gidiyor, çocuğu öldürüyor. Orada onları linç ederler, değil mi? Musa Aleyhisselam'dan başka itiraz eden yok. Sonra yıkılmak üzere olan bir duvarı işaretle doğrultuyor. İşaret kısmı ayette yok da Peygamberimizin hadisinde var. Ayeti de okuduğunuz zaman bunun böyle olduğunu anlarsınız. Çünkü gerekçesi ne? Neden doğrulttun dediği zaman ne cevap veriyor? Altında hazine vardı diyor. İşte annesi babası iyi insanlardı. Bu çocuklar büyüsünler ve o hazinelerine sahip çıksanlar diye yaptık. Şimdi böyle altında o şekildeki bir duvar yıkılmadan doğrultulabilir mi? Muharrem Usta. Sen doğrultabilir misin? Şimdi yıkılmak üzere olan bir duvarı doğrultmak için ne yapmak lazım? Yıkacaksınız. Temelden yeniden başlayacaksınız. Halbuki yıksanız, o duvar yıkılsa hazine ortaya çıkacak, değil mi? O zaman bir işaretle doğrultmuş oluyor. Dolayısıyla bu bir insan değil. Bu bir melek olabilir. Çok büyük bir ihtimalle melek olabilir. Şimdi Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a bir takım şeyler göstermiş oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu olayı anlattığı hadisinde diyor ki, Allah kardeşim Musa'ya rahmet eylesin, biraz daha sabırlı olsaydı da daha çok şeyler öğrenseydik. Buradan bizim payımıza düşen şu. Bizim katkımız olmadan bazı şeyler ters gidiyorsa ondan dolayı üzülmemek lazım. İlerisi mutlaka hayırlı olabilir. İlerisi mutlaka hayırlı olabilir. Mesela işte şeyin teknenin yaralanması, geminin yaralanması, o çocuğun öldürülmesi, bilmem duvarın doğrultulması falan. Yani o an için hoş gözükmeyen bir şey ama aslında hayırlı bir şey olmuş oluyor. Zaten Allah-u Teala diyor ki kütübe aleykumul gitalu ve huve kuruhun lekum, size savaş farz kılındı ama hoşunuza gitmez. فَعَسَى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Belki siz bir şeyden hoşlanmayabilirsiniz ama o sizin iyiliğiniz olabilir. وَعَسَى اَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا فَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Bazen de bir şeyden hoşlanırsınız, o sizin aleyhinize olabilir. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُ. Allah bilir, siz bilemezsiniz. İşte bu Hızır olayı da bunun bir şeyidir, göstergesidir. Zaten bu akşam biraz sonra Kadir suresini okuyacağız. O orada okuyacağımız ayetler de bütün bunlara işaret edecek. Onu öyle kısa bir parantezden sonra, çünkü Hızır'la ilgili çok efsaneler anlatılır. İşte bilmem Fatih Sultan Mehmet Hızır'ı tutmuş, senede bir kere benim camımı uğrayacaksın demiş, haftada bir kere bilmem Süleymaniye Camisi'ne uğrayacakmış, bilmem ne, artık da işi gücü yok da oradan oraya dolaşacak. Ondan sonra birilerde ben Hızır'ı gördüm, işte aman duasını alsaydın, aldın mı bilmem ne olur falan. Bir çeşit tanrısal kişi gibi haşa, halk arasında bir sürü hikayeler uyduruluyor. Ha şu olabilir yani, madem Musa Aleyhisselam'a bir melek insan kılığında gözükmüş, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de gözükmüştür. Bize de gözükebilir. Yani herhangi bir yerde bir sıkıntıya düştüğümüz zaman belki bir melek bir insan kılığında gelip bizi oradan kurtarmış da olabilir. Bunlar da mümkün. Bu ayette Musa aleyhisselam da sizi melekti buluyor. Ama sonra aşağıda efendilere kal. Musa'nın kızı var. Buradaki bir insan yok. Hiç kişi olmasa olmaz gerek. Ama da insan olsa. Fem talepa derken talebesiyle beraber gitti. Yok, Hızır bir tanesi. Burada kalıyor bir tanesi yok. Şimdi burada tabi Enes Hoca bir inceliğe işaret ediyor. Musa Aleyhisselam yanındaki hizmetçiyle beraber gidiyor. Hızır'ı araştırıyor. Ayette bu açıkça belirtiliyor. Fakat Hızır'la buluştuktan sonra hizmetçi kalıyor orada. Yani ya da hizmetçinin, belki hizmetçi olan beraberdir, kalmayabilirdi. Kalmamıştır da büyük bir ihtimalle. Hizmetçi de onlarla beraber gitmiştir ama hizmetçinin Hızır'dan haberi olmadığı için ayette o ikisi gitti deniyor. Çünkü birbiriyle konuşan o ikisi. Hizmetçiden bahis yok. Hizmetçi herhalde orada kalmış değildir. Onunla beraber gitmiş olması lazım normalde. Madem Musa Aleyhisselam'ın hizmetine bakıyor, o neredeyse o da orada. Efendim? Elinde de balıkla balığı bularak karşılaşma yerini tespit etmiş oluyorlar. Şimdi konumuzla alakalı olan kısma gelelim. Miskin kelimesinin anlamıyla ilgili buraya kadar gelmiştik. O hani Hızır yapacaklarını yaptıktan sonra Musa Aleyhisselam ona soruyor. Niye bunu yaptın? Sonra ayrılma noktasına gelince Hızır diyor ki ben şimdi senin sabredemediğin şeyleri sana anlatacağım. Zaten baştan da sen bunu bilemezsin diyordu. Senin bunu bilmeye gücün yetmez diyordu Musa Aleyhisselam'a. Eğer o bir insan olsaydı, bir insan bir peygamberle böyle konuşmaz. Yemin edin Şimdi o gemiye neden geldiğini anlatıyor. Diyor ki emmes sefinetu fekanet limesakine. sefine birkaç miskine aitti. Miskin. Gemi birkaç miskine aitti. Şimdi bizim kitaplarımızda miskini şöyle tarif ediyorlar. Mesela şu elimizdeki Ömer Nasuh İbni'nin Büyük İslam İbni Ali'dir. Miskinle ilgili tarif, hiçbir şeye malik olmayıp hiçbir şey yok. Yiyeceği ve giyeceği şeyler için dilenmeye muhtaç olan yoksul kimseler. Tarif uyuyor mu? Efendim? Gemisi var adam. Emme sefinetu fekanet mesakine ya'melun fil bahr. Denizde çalışan birkaç miskine ait. Fe aradtu en a'ibaha, onu kusurlu hale getirmek istedim. Ve kana vera'uhum melikun, arkalarında bir melik vardı. Ya'khudhu kulle sefinetin gasban, her gemiyi zorla alıyordu. Şimdi burada tabii bunlar, burada bir mecaz söz konusudur. Onlar o anda miskin değil. Ayetten anlaşılan şu: bu adamların elinden bu gemi alınırsa, gasp ederek alıyor. Bu havada ne anlıyorsun? Birkaç miskine aitti. Önlerinde bir kral vardı. Eline geçirdiği gemiyi zorla alıyordu. Onun için ayıp da hale getirdim ki almasın. Ne anlarsınız? Bu adamların elinden bu gemi alınırsa işsiz güçsüz kalacak. İşsiz güçsüz kalması demek evinde çorbası yok demek değil. Belki evinde bir yıllık yiyeceği de olabilir, iki yıllık yiyeceği de olabilir. Güzel bir evi de olabilir, köşkü de olabilir. Çünkü gemiyle meşgul olunca iyi para kazanmış da olabilir. Ama başka yapacağı bir iş yok. İşsiz kalacak. Yani olur da olmaz da. İkinci bir gemi almamışlar, borçlanmamışlar. Gemiciler belli oluyor ki. Allahümme aynı miskine davet miskine ama fakat ağzından yine takla geldi bize. Bak, şimdi evet. Şimdi burada miskin yani artık çaresiz kalmış. Bir şeyler yapmak istiyor ama yapamıyor. Ama fakir öyle değil. Yani fakirde imkanı yok. Şimdi burada bir hadis-i şeriften bahsetti Enes Hoca. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fakirlikten Allah'a sığındığı halde, ya Rabbi beni miskin olarak yaşat ve miskin olarak öldür diye dua etmiş ve beni miskinlerle haşret demiş. Yani burada ne mana vereceğiz mesela? Sen şöyle kopya ver de ben de buradan anlatayım. Evet, şimdi fakirlik başka, o başka bir şey tabii. Belki burada yani birçok şeyler yapmak istediği halde önü kesilen, sürekli mücadele eden, sürekli gayret gösteren bir insan kastedilmiş olabilir. Mesela şöyle düşünün, o gemi sahipleri işsiz kaldıkları zaman boş duracak değiller tabii. Bir şeyler yapmaya uğraşacaklar ama ellerinde gemi olmadığı için yapamayacaklardır. Yani o gayretleri boşa çıkacak. Ama bu hadis üzerine biraz daha duralım. Yani ben anlattım ama ben tatmin olmadım. Siz tercümesini okumuşsunuz. Biz aslında ben okuyorum. Fakirlik neredeyse küfür olacaktı değil mi? Şimdi siz o tercümelerde kelimenin aslını bilmediğiniz için tabii. Normaldir. Şimdi bu ayetten benim anladığım şu, işsizlik meselesi var. Yani fakirlere, işsizlere. Çünkü işsizlik gerçekten çok kötü bir şey. Mesela bugün diyelim çok iyi bir işiniz olur ve çevrenizde de bir itibarınız olur. İşinizi kaybedersiniz. Kaybettiğinizi eşinize bile söyleyemeyebilirsiniz. Sanki işe gidiyormuş gibi sabahleyin kalkar gider, akşam işten geliyormuş gibi eve gelebilirsiniz. Sen yaptın değil mi? Ha. Şimdi elde avuçta da bir şey yok. Bu gerçekten çok zor bir durum. Ya hadis biraz anlaşılmaya başlıyor galiba. Şimdi elde avuçta da bir şey yok. Şimdi kişinin itibarında korunması lazım toplumda. O zaman Allah-u Teala burada onun içinde bir zekat fonu açmış oluyor. Zekat zorunlu yardım olduğu için zorunlu yardım denilirken de zaten biraz az sonra okuyacağız. Bu devletin organizasyonuyla yapılan bir yardımlaşmadır. Kişilerin gönlüne bırakılan değil. Böyle olunca da o işsizlerin onuru kırılmadan yardımdan istifade etmeleri sağlanabilir. Şimdi tekrar şeye dönüyoruz. Tevbe suresindeki ayete. Vel amirine aleyha ve o sadaka işinde çalışanlara verilir. Yani bir de onu toplamayla görevli olan insanlar var. Bunlar ücretlerini zekattan alırlar. Şeylerini, çalışmalarının karşılığını zekattan alırlar. Yani bu şunu gösteriyor, az önce söylediğim gibi, bu bir devlet organizasyonu olması gereken bir iştir. Vel müellefeti kulubuhum, bu da dördüncüsü, kalpleri ısındırılanlar. Şimdi kalpleri ısındırılanlar da güzel tanımlanmış şu şeyde. Ömer Nasuh Bilmen gayet güzel tanımlamış. Diyor ki bunlar dört gruptur. Birinci grup daha yeni Müslüman olmuş. Zayıf imanlı kimsedir. Bunlara zekat verilir ki imanları kuvvetlensin. Zengin fakir ayrımı yok yani. Zengin de olabilir. Mesela Muaviye ve Ebu Süfyan çok zengindi ama Peygamberimiz onların ikisine de zekat vermişti. İkinci sınıf İslamiyet'i kabul edip kavmi arasında şerefli bulunan kimsedir. Yani sağlam mümin, itibarlı bir kişi ona zekat vererek başkalarının kalpleri kazandırılmaya çalışır. Yani başkalarının değer verdiği kişiye bizim de değer verdiğimizi göstererek onların İslam'a ısınmaları sağlanır. Üçüncü sınıf imanı kuvvetli olan Müslümandır. Kendisine zekat verilerek gayrimüslimlerin şerlerini def etmesi. Yani ona zekat vereceksiniz, orada çalışmalarını yapacak. Mesela bu ilmi kuruluşlara bu şeyden pekala verilebilir zekat. Orada İslam'ı anlatmak, İslam'a yapılan hücumlara karşı şey yapmak, çalışmalar yapmak şeklinde olur. Hocam o zaman bu ayet-i Bakara suresine geçen sözü sen onları dışarıdan baktığın zaman zengin zannedersin ama onların bir karşı daha bir karşı verilir miyiz? Hani orada geçiyor ya. Tabii o fakir grubuna girer. O fakir grubuna girer, fakirlerin başka grubuna giriyor. Şimdi dördüncü sınıf zekat verilmesine engel olanların şerlerini def etmeye yönelik, yani güvenlik güçleri. Yani bir de mesela mali polis deniyor ya bugün. Şey topla vergiyle görevlendirilen, işte zekat polisi gibi görevlendirilecek olan kişilere de verilir. Böylece çok geniş, yani bir çeşit şeyin İslam devletinin örtülü ödeneği gibi bir şey bu. Şahıslarına da olur, kuruma da olur. Şartlara göre. Ay, görevli memur kendisini alıyor, maaş olarak alıyor. Bunların hepsi kendisini alıyor ki geçinsin, işi devam ettirsin. Tabii. Şimdi devlet memuru kelimesi yeni ihdas edilmiş bir kelimedir. Böyle bu şekilde ömür boyu devlet memurluğu falan bunun mazisi 150 seneyi bulmaz. Böyle bir olay eskiden yok. Neyse bu ayeti kerimede belirtilen sürekli de görevlendirir. Zaman zaman da görevlendirir. Bir tek olayla ilgili de görevlendirir. şöyle bir araştırma yap bakayım, falanca adam zekatını vermiş mi vermemiş mi diye, onun karısını bile görevlendiririm. Bunu böyle yaparlardı eskiden. Bir defalığına gizli olarak görevlendirir. Ha, bir defalığına görevlendirir. Şimdi böyle şeylerde daha çok başarı elde ediliyor. Mesela Osmanlı mahkemelerinde şahitlerin güvenilirliği çok önemliydi. Ama onun güvenilirliğini kime soracağını şahit bilmezdi. Ve o mahkeme o bölgenin önde gelen güvenli insanlarından 20-30 kişiye siz bu adamı nasıl bildirsiniz diye soru sorardı. Ve o toplum yapısında insanlar dürüst olmak mecburiyetinde kalıyorlardı. Keyfi değil. Ama bugün öyle değil. Bugün devlet memurları var. Mesela Osmanlı yapısında, Osmanlı'nın uygulamasında devletin memuruyla vatandaş hiçbir zaman yüz yüze getirilmez. Araya mutlaka o bölgenin ileri gelenleri girerdi. Bir mali bir şey varsa ya da hukukla ilgili bir şey varsa. Öyle olunca da o bölgenin ileri gelenlerinin yanında yanlış bir şey yapmak mümkün olmazdı. Onun için adalet çok sağlam bir şekilde korunmuştu. Yani o yapıyı siz bugünkü yapı gibi düşünürseniz olmaz. Bugünkü yapı farklı. Bugün insanlar dürüst olma ihtiyacı duymuyor. Devletin bir görevlisiyle arayı iyi kurmaya çalışıyor. İyi kurdu mu varsın, diğer başkaları ne derse desin. Arada çok ciddi bir yapılanma farkı var. Ve fil rikab, şimdi mesela burada rakabe, rikab kelimesi, rakabe kelimesi, rakabe boyun demektir. Boyun. Mesela burada Kur'an-ı Kerim'de köle diye geçen başka ayetlerde başka kelimeler var. Abd geçiyor. Ondan sonra fetahat kelimesi geçiyor. Cariye geçiyor mu? Abd. Abd, kul anlamına. Mesela Abdülaziz, Aziz'in kulu demek. Yani Aziz de Allah'ın ismi olduğu için. İşte öyle dedik zaten. Kul köle aynı şey. Kul ile kölenin birbirinden farkı yok ki. Ayağa kalkıyor. Bir daha oturur, önemli değil. Ayağa kalkan adam tekrar oturur. Yani eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyoruz. Ben şuna şahidim ki Muhammed Allah'ın kölesi ve elçisidir. Kulu dediğiniz zaman anlamda bir değişiklik yok ki. Türkçe'de aynı anlamadır. Şimdi burada rikab kelimesini Cenab-ı Hak elbette özellikle seçmiş olması gerekiyor. Öbür kelimelere de değil. Şimdi zaman zaman çok ağır yükler altında bırakılan insanlar vardır. İşte yurt dışında çeşitli yerlerde mesela hapse atılmış, ne bileyim çok zor durumda bırakılmış insanlar vardır. Siz zekattan onları da kurtarmak için kullanabilirsiniz. Vel garimin ve borçlular. Ve fî sebilillah, Allah yolunda ve ibn-i sebil ve ibn-i sebil. Şimdi bunları açıklayacağım da, ama ondan önce size bir şey göstermek istiyorum. Başlangıçta, yani ben bir tahmin yürüteceğim şimdi. Şu söyleyeceğim şeylerin delilini sorarsanız onu söylemem mümkün değil yani şimdi söyleyeceklerim. Ama kendi tahminimi anlatacağım. Belki bazıları için araştırma vesilesi olabilir. Çünkü burada doktorasını yapan, master'ını yapan epeyce şey var, araştırmacı var. Müslümanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında onun kontrolündeydiler. Daha sonra sahabeler bu işi ele aldı. İslam devleti çok kısa sürede çok çok anormal bir şekilde büyüdü. Yani şimdi Mekke'de küçücük bir yerde bulunan insanlar bir müddet sonra Medine'ye hakim oldular. Daha sonra Arap Yarımadası'na, Mezopotamya'ya, ki tarihin her döneminde insanların iştahlarını kabartan, bugün de Amerikalıların iştahını kabartan yer. İşte Mısır'a, Suriye'ye, Doğu Anadolu'ya, Kafkaslara ve Orta Asya işlerine, İran'a hakim oldu. Şimdi bu kadar geniş bölgelerin üst düzey yöneticileri Arap oldu. Yeni, orada yeni Müslüman olduğunu söyleyen, belki Müslüman olmamış da Müslüman gözüken insanlar da olabilir. O ortam içerisinde itibar kazanmanın en temel yolu ilme yönelmek oldu. Dolayısıyla sahabeden sonra ilim adamlarının büyük bir çoğunluğu adına mevali denen yeni Müslüman olmuş kişilerden oluşmuştur. Arap olmayanlar. Şimdi bunlara da bazı yöneticiler ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmışlardı mevaliye. Mesela Haccac Kufe'ye mevalinin girmesini yasaklamıştı. Halbuki daha bir müddet önce burası onların yurduydu, dolaşıyorlardı ama sonra yasaklamıştı. Gerçi Kufe yeni kurulmuş bir şehirdi. Yasaklamakla kalmamış, avuçların içerisini dağlamış. Soruyor, sen mevali misin? Değilim, aç bakayım avucunu, açınca atıyor hapse. Bu derecede yanlış davranışlarda bulunanlar olmuş. Şimdi bu yapı içerisinde bunların arasından Müslümanlardan intikam almak isteyen ilim adamı kılığında insanlar pekala olabilir. Bu yapı içerisinde yönetimden intikam almak isteyenler olabilir. Son derece normaldir. Dolayısıyla burada görüyoruz ki çok ciddi şeyler var. Sapmalar var. Çok ciddi sapmalar var o noktada. Şimdi bizim bir talebemiz doktora yapıyor. İnşallah çok güzel bulgular elde eder de. Yani bu da birçok şeyler kaybolmuş tabi zamanla. Şimdi o zaman verilmiş olan fetvalara dayalı olarak bizim fıkıh kitaplarımız oluşmuş. Şimdi ben size okuyacağım. Bakın. Zekatın verileceği kimseler, Müslüman fakirler, ayette Müslüman fakir kelimesi geçti mi? Fakirler. Miskinler, borçlular, yolcular, mükatepler, mücahitler ve amillerden ibaret olmak üzere 7 kısımdır. Ayette kaç kısımdı? 8. İşte bakın bu Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük İslam İlmihali. Ömer Nasuhi Bilmen eski bilgileri nakletmekte son derece güvenilir bir insandır. Yani eski kitaplarda ne yazıyorsa onu nakletmiştir. Hangi şey eksik kaldı buradan? Müellefe-i Kulub. Müellefe-i Kulub 4 sınıfını az önce saydık. İşte yeni Müslüman olanlar, kalpleri İslam'a ısındırılanlar, 4 tane sınıfı saydı. Şimdi müellefe-i kulupla ilgili gene Ömer Nasuhi Bilmen'in Hukuk-ı İslamiye ve Islah-ı Fıkıh Kamusu'nda söylediği şeyleri okuyacağım ben size. Dini celil-i İslam, yani İslam, yüce İslam dini, daha sonra kuvvet bularak Allah tarafından güçlendirildiğinden müellefe-i kuluba cemile gösterilmesine, yani güzel davranılmasına ihtiyaç kalmadığı için Hazreti Sıddık'ın zamanı hilafetinden itibaren, yani Hazreti Ebubekir'in halifeliğinden itibaren bunlara zekat verilmez olmuştur. Bu hususta icma vardır. Bu icma hangi konuda? Allah'ın bir hükmünü iptal konusunda icma vardır. Kaldı ki Şafiilerin kitaplarını açın, müellefe-i kulübe Şafiiler zekat veriyor. Bu ne biçim bir icma yani birisi. İcma demek ulemanın ittifakla aldığı karar demektir. Bu karar ne zaman ve nerede alınmıştır? Şimdi bizim Enes Hoca bir soru sormuş Yusuf el-Kardavi'ye. Tabii ondan sonra da adam sitesini kapattı bize tabii. Öyle o kadar ağır sorular sorarsa. Diyor ki, sorduğunuz sorusunda yazmış ki, siz icma ediyorsunuz. Hristiyanların konsilleri var. İşte Hatay'da toplaşmışlar, şu tarihte ve şu şu kararları almışlar. Efes'te toplaşmışlar, şu tarihte şu şu kararları almışlar. İznik'te şu tarihte toplanmış, şu kararları almışlar, Kadıköy'de de şu şu kararları almışlar. Tarihi de belli, toplantıya katılanlar belli, alınan kararlar belli. Sizin bu icma dediğiniz şey ne zaman, nerede, kimlerin katılımıyla olmuştur söyler misiniz? Tabi bu işin cevabı yok. Peki ne olduğunu tanımlayamadığınız, üzerinde ittifak olmayan bir şeyi siz nasıl delil olarak alırsınız? Şimdi bu baptaki emrin mensuh veya zamanla mukayyet olduğuna kayıl olanlar da vardır. Mensuh ne demek? Nesh edilmiş. Kim nesh etmiş? Yani Kur'an-ı Kerim'de olan bir ayeti kim ortadan kaldırabilir bu hükmü? Ya da zamanla kayıtlı olan, yani tarihselciler var ya, o zamandı canım. Peki bu zamanla kayıtlı mı? Siz Irak'ı fethettiniz. Hadi savaşta İran orduları karşınıza dayanamadı, yenildiler. Karşınızda herhangi bir silahlı güç olmadığı için Irak'a hakim oldunuz. Peki o insanların gönlünü de fethedebildiniz mi? Daha önce oraya Zerdüştler hakimdi. Oradaki Zerdüşt hocalarının daha sonra karşınıza birer fakih olarak çıkmadığını nasıl teminat altına alabilirsiniz? Şeyde, şimdi burada bu arkadaşlardan yok. Biliyorsunuz Rusya'da ateistler vardı. Ateizm dersine giriyorlardı. Şimdi Ruslar diyor, çok çoğundan duydum. Eski ateizm dersini verenler şimdi karşımıza hoca olarak çıktı diyorlardı. Evet. Şimdi din dersi hocalığı yapıyorlardı. Güzel. Ha, bak. Eskiden Kıbrıs Partisi diyorlar. Harika bir yakaladı. Sonra imam oldu. Bak işte. Enes Hoca da diyor. Eskiden diyor Kur'an-ı Kerim'i yakanlar Komünist Partisi'nin hakimiyeti sırasında Çin'de Komünist Partisi çekilince Vefa Camileri imam oldular. Buyurun. Şimdi müellefe-i kulübe ihtiyaç yokmuş. En çok o zaman ihtiyaç var. Bu insanların gönüllerini kazanacaksınız. Ülkesini fethetmişsiniz. Daha önce adam orada hakimken şimdi mahkum duruma gelmiş. Bu insanın gönlünü almak lazım. En çok ihtiyacı olduğu zaman o zaman işte. Efendim ihtiyaç kalmamıştır, güçlendik. Erkekten karşıma çık. Bu o öyle değil. Bu kalpleri müellefe-i kulup diyor, kalplerin ısındırılması diyor. İnsanların itaat ettirilmesi demiyor ki, onu kılıç zoruyla itaat ettirebilirsin. Ama kalbi kazanmak kapayrı bir olay. Neyse, şimdi bunu gördünüz. Bir tanesini attılar. Şimdi bakalım, 7 tane sınıf kaldı mı? Geriye 7 tane sınıftır dedi ya. Şimdi Büyük İslam İlmihali'nden okuyoruz. Müslüman fakirler, miskinler, borçlular, yolcular, mükatepler, mücahitler ve amillerden ibaret olmak üzere 7 kısımdır dedi. Şimdi tarif ediyor. Fakir, nisap miktarı fazla bir mala malik olmayan kimsedir. Yani diyelim nisap miktarı 85 gram altınsa 84 gram altın olan kişi fakirdir. Bunun altı ne olur? Bu en üst noktası. Alt noktası ne olur? Sıfır olur. Sıfırdan oraya kadar, değil mi? Şimdi miskin, Hiçbir şeye malik olmayıp yiyeceği ve giyeceği şeyler için dilenmeye muhtaç olan yoksul kimsedir. Bu fakir kapsamına girmez. O zaman ne oldu? Bir hala bir sınıfız değil mi? Şimdi iki sınıf oldu, bir sınıf. Fakir olan hem de hiçbir şey yapmayan anlamı. O manayı vermiyorlar zaten. Şimdi bizim ulemada Kur'an'ı Kur'an'la açıklama diye bir alışkanlık yok. Ama hepsi söyler, Kur'an'ı en iyi Kur'an açıklar derler de bunu hiçbirisi yapmaz. Birkaç tane böyle zamanında birisinin örnek verdiği bir şey vardır, onu tekrarla dururlar. Üç, borçlu. Borçluya tanımlıyor. Bundan maksat borcundan fazla nisap miktarı mala malik olmayan. Yani adamın diyelim ki bir kilo altını var. 916 gram da borcu var. Geriye 84 gram da diyor. Borçlu buymuş. Bu hangi tanıma giriyor? Fakir. Hani? Hala ikinci sınıf çıkmadı. Dört, yolcu. Kaldı ki ayet-i kerimede yolcu ifadesi yoktu ama öyle bir mana vermişler. Orada Sebilullah diyor, Allah'ın yolu, İbn-i Sebil ya, o yolun oğlu, o yola hizmet eden, o yolun hizmetleri demektir ama neyse öyle tarif etmiş. Yolcu kabul ediyoruz, öyle olsun. Bundan maksat malı beldesinde kalıp elinde bir şey bulunmayan garip kimsedir. Evet, adam Hindistan'da çok zengin ama burada hiçbir şey kalmamış. Şimdi bu adama zengin denir mi? Gene fakir değil mi? İkinci sınıf hala çıkmadı, dikkat ediyorsanız. Beş, mükatep. Ayette mükatep kelimesi geçmiyor. Rikap kelimesi geçiyor. Kelime üzerinde durmadıkları için mecburen mükatebe gidiyorlar. Şimdi köle diyor, köleye versem köleye verdiğim para sahibin mi olur? O zaman mükatep olmalı. Mükatep de efendisiyle hürriyet sözleşmesi imzalamış olacak. Ona para vereceksiniz ki ödesin, hürriyetine kavuşsun. Tamam, buna verilir, verilmez değil. Ama burada anlatılan o değil ki. Yani o da onun içine girer. Şimdi mükatep. Bir bedel mukabilinde azat edilmek üzere efendisiyle bir mukavele yapmış olan köle veya cariye demektir. Böyle bir kimseye bir an evvel hürriyetine kavuşturmak için bir yardım olarak zekat verilir. Şimdi bu da fakir gruba girmiyor mu? Çünkü kendisini kurtaracak. Bu da kendi bedelini borçlamış. Bu da fakir. Mücahit. Sebilullah'a da mücahit diye şey yapmış. Daraltmış. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Sebilullah'la ilgili o kadar geniş anlamlar içeren ayetler var. Bundan maksat Allah Teala yolunda gönüllü olarak cihada iştirak etmek istediği halde. Şimdi siz kendinizi bir an için bu savaş yapılan bölgelerde, Irak'ta kabul edin. Savaşa iştirak etmek istiyorsunuz. Nafakadan, silah vesaireden mahrum olan gazi demektir. Nafakam yok, silahım yok, bir şeyim yok. Ne oldu? Gene fakir. Peki savaşa giden adama savaşa giderken mi silah verir? O sıra mı silah alınır? Bunu daha önce alınıp hazırlanması lazım. Al eline bir kaleşinkof, ver gitsene, hadi bakalım. Peki topu ne yapacağız, tankı ne yapacağız, uçağı ne yapacağız? Bak ikinci sınıf ki hala çıkmadı. Şimdi çıkıyor. Amil, bundan maksat veli-ül emr tarafından envar-ı zahirenin zekatını toplamaya memur edilen kimsedir. Yani zekat memurudur dedi. Şimdi ikinci sınıf çıktı, çok şükür. Şimdi bakın, sekiz sınıf önce yediye düştü, sonra kaça düştü? İkiye düştü. Burada anlatılanlardan hiçbir tanesi devletin bir yarasını sarmaz. Bir takım sosyal problemleri de şey yapar ama devletin işini görmez. Kur'an-ı Kerim'de de devlet geliri diyebileceğimiz iki kalem var. Birisi zekat, birisi ganimetler. Ganimete dayanarak bütçe yapabilir misiniz? Hayır, gelecek diye gidersin, hepsi gider. Ona göre bir şey yapamazsın ki. Adam daha güçlü olur, senin elindekini alır. O zaman bir şey yapabileceğin tek kalem var, tek şey var, o da zekattır. Bu 8 sınıf devletin tüm harcamalarını içine alabilecek bir şeydir. Ve bunların miktarı da az değildir. Ben geçen hafta söylemiştim. Biz Türkiye'de zekat potansiyeli diye bir toplantı yapmıştık. Devlet Planlama Teşkilatı'nın uzmanlarını çağırdık. Onlar ellerindeki bilgilere göre bir değerlendirme yaptılar. Ki Türkiye'deki toplanan bilgiler hiçbir zaman zekata esas alarak toplanmış değil. Onları değerlendirdiler. O zamanki Türkiye bütçesinin tam 4 katı zekat bütçesi çıkardılar. Bu işi devlet ele aldığı zaman böyle oluyor. Ama almadığı zaman o zenginlik bugün Türkiye'de hala var. Yani zekatleri verenler vardır sağda solda ama adam şöyle mesela Vehbi Koç zekat verirdi. Gelirdi Fatih Camisi'ne. Millet kuyruğa girerdi. Beşer lira. Sonra beşer bin lira. Sonra onar bin liraya çıkardı. Sonra işte 5 milyona çıkardı falan. Böyle onu verince zekatını verdiğine inanıyor. Halbuki malının 1/40'ını vereceğini hiç düşünmüyor. Yani biz işte ufak tefek bir şeyler verdim mi tamam. Şimdi o şeyde, şimdi sen onu söylersin de o Vehbi Koç bana aynı şeyi söyledi. Dedi ki biz devlete vergi veriyoruz, sözü öyle diyorsun ama ben dedim ki anonim şirketler bir gelirlerinden vergi verirler. Halbuki zekat maldan alınır, gelirden değil. İki, anonim şirket yapısı gereği kendi vergisini kendi verirler. Hele birkaç tane şirketiniz varsa çok güzel ayarlama yaparsınız dedim. Hoca bunları sana kim öğretiyor dedi. Yani tamam onlar sayılır ama orada da zekata göre bir yapılanma yapmadığınız için çok ciddi kaçaklar ortaya çıkıyor. Zekat malın kendisinden verilir, gelirinden değil. Gelirden vermeye kalkıştığınız zaman onun hesabı çok ciddi bir problemdir. Neyse o kadar detaya inmeyeceğiz ki bu akşam şeyden de konuşacağız. Kadir Gecesi'nden de oraya inersek onu çok uzun konuşmamız gerekir. Çünkü onun arkasından çok sorular gelir. Böyle genel geçeceğiz. Şimdi Kadir Gecesi'nde de kısaca temas edelim. Neyse bunlarda çok çalışılması lazım. Burada esas söylemek istediğim şu. Dikkat ederseniz hemen her dersimizde bunlar ortaya çıkıyor. Müslümanlar olarak bir beyaz sayfa açacağız. Şimdiye kadar kim ne yapmışsa yapmış. Biz geçmişi yargılayacak durumda değiliz. O Allah-u Teala onları cennete ne sokacaksa sokacak, cezalandıracaksa cezalandıracak. O bize sorarak hiçbir şey yapmaz. Her şeyi kendisi yapar. Ama biz hesabımızı kendimiz Allah'a vereceğimiz için, elimizde de Allah'ın kitabı ve Peygamberimizin sünneti olduğu için eskileri ne yapmışsa yapmış onları, onlardan da istifade edeceğimiz şeyler varsa edeceğiz. Ama bütün dini bilgilerimizi Kur'an ve sünnete göre yeniden gözden geçirmemiz lazım. Bu konuda Müslümanların çok büyük çalışmalar yapması lazım. Allah'a şükür bu kurum, şu içinde bulunduğunuz yer bu hususta çok ciddi çalışmalar yapıyor. Ekip çalışmaları yapıyor. Bu çalışmalara katılanların hepsi sayısı herhalde 15 kişiyi bulur değil mi? O cumartesi gelenlerle beraber. 15 kişiden az değil yani bu çalışmalara katılanlar. Dolayısıyla tabii 15 kişi hiçbir şey ne ki yani hiç. Bunun çok artması lazım. Çok artması lazım. Neden çok artması lazım? Çünkü o kadar çok tahsis edilmesi gereken bilgiler var ki. Bir de bunların çok sağlam ispatlanması lazım. Ben şimdi size açtım kitaplardan ispatladım. Bu noktaya gelinceye kadar yıllarca uğraştık ama 2 dakikada gelemiyor ki bu noktaya. Ne ekip çalışmaları yapıyorsunuz, ondan sonra bu noktalara geliyorsunuz. Evet, dün doğru. Sadece 2 ayet yapabildik akşam. Evet, şimdi ben bunu burada bırakıyorum. Çünkü ben biraz daha bu konu üzerinde şey yaparsam Kadir Gecesi'ne hiç vakit kalmaz. Kadir Gecesi'yle ilgili birkaç şey yapmak istiyoruz. Şimdi önce Kadir Suresi'ni bir açalım da onun üzerinde sen şey yapalım. Ben buradan açalım. Sen oradan takip edersin. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Şimdi birisi kalkıp diyebilir ki hu kelimesinin Kur'an olduğunu nereden biliyorsun diyebilir. Peki başka bir şey. Onun için burada Kur'an-ı Kerim'le ilgili olarak Cenab-ı Hak diyor ki Duhan suresini Hamim. Bakın şimdi yapıya bakın. Siz elinizdeki bu şeyden takip edin. İnna enzelnahu fi leyletil kadir'den hani şu müteşabih yani birbirine benzeyen ayetler ve ikişerler sistemi var ya ona göre takip edin. Vel kitabil mubin açıklayıcı kitaba ya da açık kitaba yemin olsun, and olsun. İnna enzelnahu biz onu indirdik fi leyletin mübareketin. Bak leyletil kadir leyletin mübareke. Sadece bir kelime değişikliği. Benzerlik koyuyor ki Allah. Bu onu açıklıyor, onu anlayasınız. Bereketli bir gecede Kur'an'ı indirdik. İnna kunna munzirin biz uyarı yapmaktayız. O da yetmiyor. Fiha yufraku kullu emrin hakim. O gece yerli yerinde ve doğru bir şekilde doğru olan her şey birbirinden ayrılır. Yani doğru emirler, yerli yerinde verilmiş olan emirler tefrik edilir. Şu şuraya, şu şuraya, şu şuraya. Peki kadir ne demek? Kadirde takdir etmek, ölçmek, biçmek, belli bir şekil vermektir. O gecede Leyletül Kadir dediğiniz zaman takdir gecesi. Yani her şeyin ölçüsünün belirlendiği, işte kader diyoruz bazen işte başka şeyler söylüyoruz. O gecede yerli yerinde verilmiş emirler dağıtılır. Görev taksimatı yapılır. Emren min indina katımızdan bir emir olarak. İnna kunna mursilin biz elçiler göndeririz. Rahmeten min rabbik Rabbinin bir ikramı olarak. İnnehu ve semiul alim o işitir o gelir. Şimdi dikkat ettiyseniz birbirini açıklıyor değil mi? Şimdi burada diyor ki ve ma edrake ma leyletul kadir. Sana kim bildirdi Kadir gecesi nedir diye. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Şimdi birisi diyor ki efendim bu 1000 aydan hayırlı olan Kadir gecesi sadece Peygamber Efendimiz zamanında Kur'an'ın indiği gecedir. Bunun tekrarı yoktur diyor. Şimdi ayete baktığımız zaman bakayım o manayı anlıyor musunuz? Biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Yani siz buraya salı günü geldiniz. Siz geldiğiniz diye mi salı? Yoksa sizin gelişiniz salıya mı rastlattınız? Onu biz Kadir Gecesi'ne indirdik. Demek inmeden de o zaten Kadir Gecesi'ymiş. Yine aynı şekilde biz onu bereketli bir gecede indirdik. O gece zaten bereketliymiş. O gece onu indirmiş. O gecede her hakim, yani doğru iş, emirler tefrik edilir. Yani herkese görevleri taksim edilir. O Duhan suresi, Duhan 41 miydi? 41. sure miydi? O surenin başı. Tenezzelul melâiketu ve ruhu fîhâ bi'inni rabbim. O gece melekler ve ruh, ruhun Cebrail aleyhisselam olduğu şey yapılıyor. Gerçi ve ruhul emin diye nezele bihi ruhul emin diye Allah-u Teala gene bu müteşabih yani benzerliklerden hareketle bunun Cebrail olduğunu da bir başka ayetten öğreniyoruz. Nezele bihi ruhul emin, güvenli ruh yani Cebrail o Kur'an'ı indirdi. Çünkü Kur'an'ı indiren Cebrail olduğunu zaten ayetlerden biliyoruz. Min kulli emrin selam. Her işten dolayı bir selamet vardır, güvenlik vardır. O gecede hiye hatta matla'il fecr, o gece tan yeri ağarıncaya kadar devam eder. Demek ki nerede tan yeri ağrıyorsa orada oranın Kadir gecesi bitmiş oluyor, öbürü devam ediyor. Tamam, bu nezele bihir ruhul emin hangi? Şuara suresinin 193. ayet. Evet. Peki bu ayetleri açalım. Şimdi evet. Şimdi melekler, yani melekler ve ruh o gece iniyor deniyor. Ve o gece bereketli bir gecedir. O gece her türlü iş tefrik edilir. Nereden iniyor melekler ve ruh? Birinci kat semadan, mele-i âlâ'dan iniyor. Peki nereden biz bu mele-i âlâ'dan indiğini anlıyoruz? Gene Kur'an-ı Kerim'den anlıyoruz. Tamam, işte Fussilet suresinde. Evet. Şey Fussilet değil, Saffat suresi değil mi? Tamam, tamam, geçti yukarıda. Saffat suresi. Tamam. Diyor ki burada 6. ayette Allah-u Teala İnna zeyyenne semâet dunya bi zînetil kevâkib. En yakın göğü yıldız süsleriyle süsledik. Yani yıldızlarla süsledik en yakın göğü. Yedi kat gök diyor ya Allah-u Teala. Birinci kat gökte yıldızlar var. İkinci kat gökte ne var onu biz bilmiyoruz ama yıldız yok. Yıldız olmadığı kesin. O zaman bunlar mesela gök gözlemciler yıldızların arkasında bir ışık göremedikleri için kara delik demiş olabilirler. Araştırırken. Şimdi ondan sonra 6 kat daha var. En yakın gök yıldızlarla donatılmış. Ve hifzan min kulli şeytanin marid. Her inatçı şeytandan da korunmuş olarak süslemiş Cenab-ı Hak birinci katı. Şeytanlar oraya kadar çıkıyorlar. Yani dünya ile yıldızların bulunduğu yer arasına gidip geliyorlar ama o birinci kat semaya çıkamıyorlar. Çünkü Allah şöyle diyor. La yessemme'une ilel mele'il âlâ. Mele-i âlâ'ya kulak kabartamazlar. O zaman mele-i âlâ neresi oluyor? Birinci kat sema oluyor. Niye birinci kat sema? Ve yugdefûne min kulli canib. Her taraftan onlar taşlanırlar. Ve uzaklaştırırlar. Şimdi bunu Allah-u Teala şeyde de belirtiyor. Cin suresinde de belirtiyor. Efendim? Hicr'de de var, cinde de var. Mesela diyor ki şeyler cinler anlatıyorlar. Ve enna lemesne semâed dünya fevecednâhe mûliyet haresen şedîden ve şuhubâ. Biz birinci kat semaya gittik, oraya bir dokunduk. Allah! Baktık ki güçlü kuvvetli bekçiler, şey, meteorlar. Ve enna kunna ne'udu minha meka'ide lissem'i. Halbuki biz orada gider, dinleme yerlerinde otururduk, yani kuliste otururduk bugünkü anlamda. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْاَنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَسَدًا. Şimdi kim gider de bir şey dinlemek isterse, hemen kendisini bekleyen bir meteor, bir şihab, bir göktaşı bulur. Şimdi, bütün bunları düşündüğünüz zaman hepsini birleştirin. Bereketli gece, kadir gecesi, takdir gecesi, meleklerin inmesi ve orada dağıtılan işler, taksim edilen emirler, bütün bunlar birinci kat semada olan işler olmuş olur. Tabii çok daha detay bulunabilir de, ayetler üzerinde daha çok, daha uzun çalışmak lazım. Daha uzun çalışmak lazım. Biz şimdi işe boğulduğumuz için hiçbir şeye vakit bulamıyoruz. Evet. Sadece kelime neyden var? Tersi saf bunu söyleyen kim? Ha, tamam. Bak, Mele-i Ala ile ilgili bizim bilgimizde yokmuş. Yine sözü ayeti buydu. Sad suresinde. Demek Allah bize o konuda fazla bir bilgi vermemiş. Ne olup bittiğini. Kul innema ene munzir. De ki ben sadece bir uyarıcıyım. وَمَا مِنْ اِلَٰهِنْ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْكَحَّرِ. Tek ve çok güçlü olan, her şeyi emri altına alan Allah'tan başka bir ilah yoktur. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. O göklerin ve yerin sahibidir. وَمَا بَيْنَهُمَا. Ve o ikisi arasında olanların da sahibidir. الْعَزِيزُ الْغَفَّرِ. Azizdir ve çok bağışlar. قُلْ هُوَ نَبَعٌ عَظِيمٌ. De ki bu büyük bir haberdir. Yani bu Kur'an büyük bir haber. Çok büyük şeylerden haber veriyor insana. Entum anhu muridun, siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Ma kana liye min ilmin bil mele'il a'la. Mele-i a'la'da olan hakkında benim bir bilgim yok. Orada bir şeyler oluyor. Bir şeyler olduğunu Kur'an da haber veriyor. Yani yufragu fiha kullu emrin hakim. Sağlam emirler orada tefrik edilir ama bunlar ne? Ya Muhammed, de ki ben bunu bilmem. Adem Hanım'ın yaratı dışı değil mi? Oradaki meleklerin niye yarattı? Siz yaktırsınız değil mi? Altta da zaten ama çıktı. Fikirden savaydım. Çok güzel bak. Daha iyi. Ben zaten epey zamandır aradığım bir sorunun cevabı çıkmış oldu burada. İyi oldu. İz yaktasımune. Onlar birbirleriyle tartışıyorlardı. İn yuha ileyye illa اَنَّمَا اَنَا نَذ۪يرٌ مُّب۪ينٌ. Bana sadece şu vahyedildi ki ben apaçık bir uyarıcıyım. Şimdi Mele-i Âlâ'da olanları burada anlatıyor. Ama belki bunu orayla bağlamak mümkün. اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰئِكَ. Ama orada olanı Allah-u Teala'nın haber verdiği şekilde bildiriyor. Allah'ın haber vermediklerini demek ki Peygamber Efendimiz bilmiyor Mele-i Âlâ'da. O zaman biz de Mele-i Âlâ'da, yani o birinci kat semada olanlardan Cenab-ı Hakk'ın haber vermediğini bilemeyiz. Şimdi bu Yahya'nın hatırlattığı şey de, hani ben epey zamandır araştırdığım sorunun cevabı dedim ya. Şimdi okuduğumuz ayetlerden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelinceye kadar, işte az önce Cin suresinde okuduk. Daha önce orada otururduk, çıkardık diyor ya. Gelinceye kadar cinler de birinci kat semaya çıkıyorlardı. Şeytan da cinlerdendi. O da cinlerdendi. O da birinci kat semaya çıkıyordu. Melekler de oradadır. Oradan yukarısına çıktığına dair hiçbir delil yok ama birinci kat semaya çıktığını ayetlerden net anlıyoruz. Şimdi Allah-u Teala orada aleme secde emri verince cinler de orada bulunduğu için o emir onlardan muhatap olmuş oluyor. Yoksa melek oldukları için değil. Melekler emre itaat ediyor. Şeytan itaat etmiyor. Yani iblis itaat etmiyor. Belki diğer başka cinler boyun eğmiş, secde etmiş olabilirler. Ama iblis orada baş kaldırıyor ve secde etmiyor. Yani bu bilgiyi az önce kastetmiş oldum. Evet. Şimdi bu Kadir Gecesi Ramazan'ın içinde mi? Yani buraya kadar Ramazan kelimesi geçmedi değil mi? O da Kur'an-ı Kerim'de var. Allah ne diyor? Şehru Ramazan. Ramazan ayı. Ellezî unzile fîhil Kur'an. İçinde Kur'an indirilmiş olan aydır. O zaman Kadir Gecesi neredeymiş? Ramazan'da. Çünkü inna enzelnâhu fî leyletil kadir diyor ya, Kadir Gecesi'ni indirdik. Ramazan'da indirildi. Demek ki Kadir Gecesi Ramazan'ın gecelerinden bir tanesiymiş. Böylece bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'le sabit olmuş oluyor. Peki Ramazan'ın hangi gecesidir? Birden sona kadar olabilir. İşte ondan sonrası hadis-i şeriflerin izahıyla. Belki Kur'an-ı Kerim'de de buna işaret olabilir ama benim şu anda bilebildiğim bir şey yok. Başka bilen, siz bir şey bulabildiniz mi? Zaten Kadir Mekki değil mi hocam? Sure olarak mı? Yani zaten indiği zaman Ramazan falan yok, oruç yok. Yani Müslümanlar gününde zaten Mekke'de, oruç yok. Mekke'de nazil olmuş, evet. Yani bu ayet indiği zaman zaten işaret edici herhalde Kur'an-ı Kerim'in ve o gecenin değeridir herhalde. Yani dolayısıyla Müslümanlar herhalde Kadir Gecesi'ni aramaya daha sonra başlıyorlar. Şimdi Şehr-i Ramazan ayeti kerimesi şeyde Medine'de inmiştir. Yani bir savaşın evet. Uçuş olduklarına göre. Evet. Yani hicretin ikinci senesi inmiştir. Kadir Suresi Mekke'de inmiştir. Yani Kadir Gecesi'ni aramayı şunu demek istiyorum. Müslümanlar Medine'ye dönmeye başladılar o zaman. Hani Ramazan içeri o geceyi aramayı falan. Bugün insanlar düşünüyorlar ya işte. Kadir Gecesi'ni denk getirmek, o geceyi bulmak falan diye. Şimdi Kadir Gecesi'ni denk getirmek ve bulmak diye apayrı bir eylem peşinde koşuyor insanlar. Biraz da bu mesela kandil geceleriyle ilgili biliyorsunuz birçok şeyler yapılıyor Türkiye'de. Belki başka İslam ülkelerinde de ufak tefek şeyler var. Ya da daha büyük bilmiyorum. Bu Pakistan'da oralarda var mı bu kandil geceleri? Görmedim. Sadece Türkiye'de mi görmedim? Şimdi bunlar son derece yanlış şeyler. Şimdi insanlar bütün güçlerini belli bir noktada harcıyor. Öyle de bir dolduruluyor ki Kadir Gecesi'nde bir vakit namaz kıldın mı 80 sene gitti. Zaten 80 sene yaşayıp yaşamayacağım belli değil. Tamam işte. İki rekat kılar, iki vakit kılarsan kara geçti. Bir de sabaha kadar uyanık kalmayayım mesela. Yürüyüp tutuyorlar. Ben bir yere misafirlik dedim. Adam şey dedi, ya şu açı televizyon seyredin mi? Uyanık kalmayı sabahlar. Mesela uyanık kalınca Kadir'i yani yaşamış olabilir ama film seyrederek tam uyanık kalabilir. Yani öyle bir şey yani. O gecenin hangi gece olduğu da belli değil. Şimdi mesela gecenin ihyası nedir? Biz orada çok büyük hatalar yapıyoruz. Gecenin ihyası namazını kılarsın. Farz namazın tabi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uyarak farzın arkasından bir de yatsının arkasından 8 rekat nafile namaz 3 rekatta bitir kılarsan Peygamberimizin yaptığı tüm eylemleri yapmış olursun o gecede. O geceye mahsus değil Peygamberimiz her gece böyle yapardı zaten. Kadir Gecesi'ne mahsus olarak Peygamberimizin ya da sahabeden herhangi birisinin yaptığı hiçbir eylem yok. Hazreti Ayşe hadisi var. Hazreti Ayşe hadisi var. Şimdi bak ben o hadisi yavaş yavaş okuyayım saatlerinize bakın bakalım kaç saat sürecek. Şöyle bir bakın bakalım. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki ya Resulallah Kadir Gecesi'ne yetiştiğimi anlarsam ne yapayım? O da şöyle diyor. Hemen tutun saatlerinizi. Allahümme inneke afuvun kerim tuhibbul affe fe'afu anni. Kaç saat sürdü? 12 saniye. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Ya Rabbi sen çok affedicisin. Affı seversin. Ben de affeyle. Geri kalan zaman değil mi? Şimdi bazıları diyor ki efendim yani zaten bir Kadir Gecemiz var ona da şey yapma. İşte ben işte zaten bir Kadir Gecemiz var sözüne karşı çıkıyorum. Sen her gecen olmalı. Sen her gecen olmalı kardeşim. Onun bir ölçüsünü ben bilmiyorum ama yani böyle bir rivayet var. Hazreti Ayşe. Artık bilmiyorum nasıl hisseder, ne yapar onu bilemiyorum. Onunla ilgili benim bildiğim bir şey yok. Keşke kitaplarda birçok şeyler yazılı da yani sağlam, güvenilir bir bilgi olması lazım. Sizin bildiğiniz bir şey var mı? Dün akşam olabilirdi diyorsa, dün akşam ben İran televizyonunu açtım, onlar Kadir Gecesi ile ilgili program yapıyorlardı. O da İranlıdır biliyorsunuz. Yani bizim onu aramakla uğraşmamıza gerek yok. Siz zaten ibadetlerinizi yapıyorsanız Kadir Gecesi'ni ihya etmişsiniz demektir. Namazını kılıyorsan bitti. Aramana ne lüzum var? Yatarsın, dinlenirsin. Allah-u Teala geceyi dinlenmek için yaratmıştır. Hocam, bir de teheccüd ifadesinin manası biraz kalınca herhalde buradan da çıkıyor. Hani teheccüd efendimize şey var ya, biz böyle teheccüd namazı kılmak falan veya tavanlar şişmek olarak anlayınca yapacağız. Evet, tabii şimdi vaizler bir şeyler anlatması lazım. Şimdi sen iyi bir vaiz olmak istiyorsan, en iyi vaiz en çok yalan söylüyor. Çünkü doğruları söylersen insanlar hiç hoşlanmazlar. Size ben anlatmışımdır daha önce. İmam Hatip Okulu'nda talebeyken bize vaaz ettiriyorlardı. Ne konuşacaksınız çocuk? Biz de birilerinin yazılarını alıp ezberliyorduk böyle. Hani o arada bir kelime düşse ya, bütün konuşmak duracak. Geriye de alamayacaksın. Karşında da millet var. Ne yapıyor? Ezberliyorsun. Baştan sona kadar. Dinleyen de diyor ya maşallah ama bu yaşta bu ilim ne anlarsın? Halbuki içinde ne olduğunu bildiğimiz yok. Birçok hafızın okuduğunun manasını bilmemesi gibi. Şimdi o zamanlar ben çok da vaiz dinliyordum. Nerede bir hikaye bulsam ezberliyordum. Ya bunu anlatıyordum. Bazen de anlattığım zaman çok mantıksız geliyordu. Cemaate diyordum ki vallahi bunlar pek mantıksız gözüküyor ama siz gene ibret alacaksanız alın diyor. O da milletin hoşuna gidiyor. Ya o çocukluğumda Erzurum'da Erzurum Valiliği'nin hemen yanı başında İbrahim Paşa Camii var. En yakın cami orası. Ben ikinden sonra vaaz ediyorum. Valilikte mesai bitiyor ve cami ağzına kadar valilikte çalışanlarla doluyor. Daha önce gelen cemaat de var. Ayakta dinliyordu millet. İftara yakın. Ya ben neymişim de haberim yokmuş ki. Ayakta dinliyor. Ben bir kere hiç unutmuyorum. Bizim köyde vaaz ettim. Sabahleyin bayram vaazı yaptım. Şimdi bizim köy de bayağı büyük bir köydür. 4 tane resim camisi olan bir köy. Diğer taraflardan da gelmişler bizim mahallenin camisine. Öğlende de vaaz ettirdiler. İkindiye kadar vaaz ettim. İkinden sonra yine vaaz ettirdiler. Ya millet ayakta. Ayakları da şey yapmıyor, şişmiyor bunlar. Ya ben artık tamamen güçsüz düştüm. Daha ağzımı açamayacak hale geldim, kapattım. Sonra kendi kendime dedim ki ya ben ne yapıyorum dedim. Ne bu? Millete şeyde şiirler okuyorum, bilmem neler yapıyorum. Şiva sırasında dedim ya ben kendi anlattıklarımdan kendim rahatsız olmaya başladım. Ben ne yapıyorum dedim böyle. Bundan sonra Kur'an-ı Kerim okuyacağım dedim. Okumaya başladık lan sen cemaati ara ki bulasın. Ha cemaat yok. Herkes kayboldu gitti. Ne oldu bu hoca demedi? dedi şey dedem şey babamın amcası Ahmet dedem vardı, Allah rahmet eylesin, dedi ki yazık yazık yazık, bütün bilgilerini unutmuşsun dedi. Bir yerde ben hurafenin bir sözlük anlamını okumuştum da hani nerede okuduğumu da hatırlamıyorum şimdi. Tatlı yalan diye tarif etmişler. İnsana çok tatlı gelir ama yalandır. Evet. Şimdi başka hangi ayetleri şey yaptınız? Evet, tetenezzelu aleyhimul melaiketu ve ruhu. Tetenezzelu melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emr. Bunun mesanesini bulmuşlar. Yani melekler ve ruh o gecede Rab'den izniyle iner. Burada bir başka ayet kerime. İnnellezine kâlu rabbunallah. Rabbim Allah'tır diyen. İşte Kadir Gecesi'ni kutlamak isteyenler bu ayetlere uysunlar. Her dakikaları Kadir Gecesi olur onlar. Sümme istekamu, sonra da dürüst olanlar. Tetenezzelu aleyhumul meleke. Melekler onların üzerine inerler. Ellâ tekâfu ve lâ tehsenu. Korkmayın, üzülmeyin derler. Fussilet 30. Ve ebşirû bil cennetilleti kuntum tu'adûn. Size söz verilmiş olan cennette müjdelenin. Yani onu bilin, sevinin. Nahne evliyâukum fil hayâti dünya ve fil âhirâ. Bu dünyada da ahirette de sizin en yakın dostlarınız biziz. Ve lekum fîhe mâ teştehîhi enfusukum. Ne değil mi? Teştehi enfusukum. Orada sizin canınızın istediği her şey var. Ve lekum fiha ma tedda'un, istediğiniz her şey var. Yani siz esas alacağınız karşılığı ahirette alacaksınız. Bunu bilin, bu sıkıntıları da pek de önemsemeyin demiş olurlar. Bir de şey var, o innallah huvellezî yusallî aleykum. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili olarak, o da Ahzab'da değil mi? Kaçıncı ayet? Şimdi Ahzab suresinde bir ayet-i kerime geçiyor. 56 mı? Ahzab 43 değil. Peygamberimizle ilgili olan. İnna Allah ve melaiketehu yusallûne alennebî. 56. ayet. Ahzab 56. ayet. İnna Allah ve melaiketehu yusallûne alennebî. Allah ve melekleri o peygambere salat ederler. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ, müminler. Siz de ona salat edin ve selam edin. İyi bir şekilde selam edin. Şimdi bu ayeti kerimeyi bazıları Peygamber Efendimiz'i böyle hayali kişilik, ne bileyim, tanrısal kişilik haline getirmek için kullanıyorlar. Mesela bir toplantıda, adını söylemeyeyim, daha önce söylemiştim ama bundan sonra söylemek istemiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin anıldığı kutlu doğum haftası düzenleniyor ya. Eminönü Müftülüğü Kadırga Kültür Merkezi'nde bir toplantı yapmıştı. Sen olmasaydın kainatı yaratmazdım diye bir uydurma bir hadis var biliyorsunuz. Onu bana sordular. Ben de bu uydurmadır dedim. Şimdi öbür şahıs dedi ki, madem Allah ve melekleri o peygambere salat eder, bu hadis her ne kadar hadisçiler uydurma dese bile mana itibariyle doğrudur. Allah ve meleklerini sarat ettiği kişi, kainatın yüzüsü hürmetine yaratıldığı kişidir dedi. Benden cevap almayı beklemeden panel şeklindeydi. Sıra bana gelecek ki cevap vereyim. Benim işim var dedi. Hemen kalktı. Salondan yürümeye başladı. Ben de hemen dedim bir dakika dedim. Gitmek yok. Diye yavaş yavaş git ve beni dinle dedim. Allah-u Teala aynı şeyi Müslümanlar için de söylüyor. Aynı ayet Müslümanlar için de var. Ve aynı surede üstelik. وَالَّذ۪ي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَٰئِكَتُهُ O size salat eder Allah. Melekleri de. Bak Allah ve melekleri bize de salat ediyor. Şimdi söyle bakalım dedim. Allah kainatı bizim yüzüstü hürmetimize mi yarattı yoksa peygamberin yüzüstü yoksa o olmasaydı mı yaratmayacaktı yoksa biz olmasaydık mı? Ne biçim şey konuşuyorsun? Hem de cevabını almadan çekip gidiyorsun. Hiç duymadı gene. Çıkıyor dışarıda. Emre'nin üstesine diyor ki ya bu adamın olduğu toplantılara beni niye çağırıyorsunuz? Hocam bir de şey var. Tevbe 103 var. Aynı mutlaka geçiyor. Kud min emre'ye zapatın. Kutlantı ve salli aleyhim. Ve salli da peygambere emir veriyor. Ya Muhammed sen onlara salat et. Dua eyle diyor. Dolayısıyla hakikaten şey yapıyorlar bu hurafeciler ve dini kendi keyiflerini uydurmak isteyenler böyle bir ayeti ya da bir ayetin bir bölümünü cımbızla çekiyor, kendi istedikleri şekilde yorumluyor ve cahil Müslümanları kandırıyorlar. Aynen, namaza yaklaşmayınız bir de. Hocam bu Habibi'nin şimdi yok. Habib kelimesi, Habib sevilen kişi için söylenir. Allah-u Teala bizi sever. O kelimelerle ayet-i kerime var. Allah-u Teala diyor ki قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ Ya Muhammed insanlara de ki eğer Allah'ı seviyorsanız فَتَّبِعُونِ bana uyun. Ki يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Allah da sizi sevsin. Allah da bizi sevdiyse biz Allah'ın Habibi oluruz. Tamam. Allah peygamberini de sevdiği için o manada olur. Ama bu Habib kelimesini başka manada şimdi kullanıyor Araplar. Tabi hiç Müslüman o manayı şey yapmaz. Yani bu birbirine aşık olan iki sevgili için kullanıyorlar. Bir Müslüman onu o manada kullanmaz tabi. Peki böylece vakit bir hayli geçiyor. Yetişemeyecekler var. Böylece burada bir şey ilan ettim. Perşembe günü Bayındır Hocam 11 yalnız, gece televizyonda bir programı var. Yalnız burada ondan önce bir şey yapacağım. Burada bir soru var. Onu cevaplandırmam lazım. Bir yerde bir tartışma olmuş. Genellikle bu tartışmaları Aleviler yaparlar. Yani bir iş yerinde demişler ki peygamberimiz hayatı boyunca kaç gün oruç tutmuştur? Efendim 8 günden fazla tutmamıştır demişler. 8 gün değil. Bak hicretin 2. yılında oruç tutmaya başladı peygamberimiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. yılı vefat etti. Daha Ramazan'dan önce vefat etti değil mi? Ramazan'dan önceydi. Evet, Veda Hacı'ndan döndükten sonra ki Ramazan'dan önce vefat ettik. Demek ki 9 sene tam Ramazan ayını oruçlu geçirmiş. Bunun dışında Peygamber Efendimiz pazartesi perşembeleri ayların 13, 14, 15. günlerinde oruçlu geçirirdi. Bunu da sorulan soruya cevap olarak söylemiş olalım.